Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Islamistyczny terroryzm. O takim motywie zamachowcy z Londynu mówi policja. W ataku zginęło 5 osób. W tym serwisie też sejmowa debata o sieci szpitali. I akcja CBŚP w Krakowie. 5 osób zabitych, około 40 osób rannych. To ostatni bilans zamachu w Londynie. Policja uważa, że wie, kim był napastnik, który taranował ludzi na moście westminsterskim, a następnie rzucił się z nożem na policjanta obok brytyjskiego parlamentu. Śledczy zakładają, że jego motywem był islamistyczny terroryzm. Mark Rowley z londyńskiej policji mówi, że jako pierwszy w wyniku ataku nożem zginął policjant. Mogę potwierdzić, że zabite zostały także 3 osoby postronne. Ich bliskimi zajmują się specjalnie przeszkoleni oficerowie. Podejrzany napastnik został zastrzelony, co w sumie daje liczbę 5 osób. Szefowa rządu Theresa May kilka godzin po ataku zwołała spotkanie sztabu kryzysowego COBRA. Okolice brytyjskiego parlamentu wciąż są otoczone kordonem bezpieczeństwa. O atmosferze w mieście opowie nasz korespondent Adam Dąbrowski. Tim opisuje atak krótko. Szok, bo to przecież centrum naszego państwa. Panią Mariolę zamach zastał podczas zwiedzania miasta. Dowiedziała się o nim od przyjaciół z mediów społecznościowych, ale mówi, że gołym okiem dało się zauważyć, że w Londynie stało się właśnie coś złego. Zaczęli pisać do nas wiadomości, uważajcie na siebie, tam się coś zdarzyło. My nie wiedzieliśmy. Widzieliśmy wszystkie karetki, policję i tak dalej jeżdżące naokoło i widzieliśmy to zamieszanie. Christopher, który przyjechał tu ze Szkocji, mówi mi, że w uszy uderza go jedno. Cisza. London to takie wielkie miasto, tylu ludzi, a dziś to jak miasto duchów, niemal zupełne milczenie. Okolice Big Bena pozostają strefą zamkniętą. Dla Polskiego Radia z londyńskiej Parliament Street, Adam Dąbrowski. A w stronę Londynu płyną kondolencje, złożył je m.in. prezydent Andrzej Duda. Składają je także przedstawiciele unijnych instytucji. Europa stoi razem z Wielką Brytanią przeciwko terroryzmowi i jest gotowa nieść pomoc, napisał na jednym z portali społecznościowych szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Ataki skomentował też przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker. To jest szczególny dzień, bo to także pierwsza rocznica ataków w Brukseli. Nie potrafię znaleźć słów, by opisać, co czuję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się poprawkami do rządowego projektu o sieci szpitali. Wczoraj przez kilka godzin dyskutowali na ten temat posłowie. Zgodnie z projektem do sieci trafią szpitale, które spełnią określone w ustawie warunki. Dzięki temu będą miały zagwarantowane finansowanie przez 4 lata. Minister zdrowia przekonywał, że zmiany są konieczne. Opozycja jest innego zdania, uważa, że projekt zagraża wielu szpitalom. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonywał, że ustawa o sieci szpitali jest tworzona w trosce o pacjenta. Robimy to po prostu po to, żeby pacjenci nie musieli w gąszczu systemu skomplikowanego i niedostępnego poszukiwać swojej szansy. W opinii posła PO Bartosza Rółkowicza projekt doprowadzi do likwidacji części placówek, bo jest mniej pieniędzy na szpitale. Na szpitale finanse mniejsze o 5%. Na rehabilitację jest finanse mniejsze o 3%. Poseł Nowoczesnej Marek Ruciński powiedział, że projekt dyskryminuje placówki niepubliczne. Uderza w inwestycje, jakość świadczeń, innowacyjność, postęp w polskich szpitalach, a zatem w konsekwencji uderza w pacjentów. Do projektu ustawy zgłoszono poprawki, które rozpatrzy Sejmowa Komisja Zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wiceszef Komisji Europejskiej chce, aby sytuacją w Polsce i sporem konstytucyjnym zajęły się unijne kraje. Mówił o tym w Europarlamencie. Frans Timmermans stwierdził, że nie jest zadowolony z dotychczasowych rozmów z Polską. Wyjaśniał, że zastrzeżenia komisji wzbudza nie tylko spór konstytucyjny, ale także projekt reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Myślę, że pierwszym krokiem i kluczowym jest to, by sprawą zajęli się unijni ministrowie, ponieważ wiele razy dyskutowaliśmy na ten temat w Europarlamencie. Dlatego zwrócę się do maltańskiej prezydencji, by tam przeprowadziła dyskusję na posiedzeniu ministrów do spraw europejskich w najkrótszym, dogodnym terminie. Polski rząd w odpowiedzi na zastrzeżenia komisji napisał miesiąc temu, że wszystkie zmiany w Trybunale Konstytucyjnym zostały przeprowadzone zgodnie z europejskimi standardami. Bruksela od ponad roku prowadzi wobec Polski postępowanie dotyczące praworządności. 7 osób zatrzymanych. Policja nie wyklucza, że będą kolejne. CBŚP rozbiło krakowską grupę przestępczą, która zajmowała się sutenerstwem, produkcją narkotyków oraz ich sprzedażą. I członkowie mogą także odpowiedzieć za handel kobietami. Rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hameluś mówi, że ofiarą handlu ludźmi padła przynajmniej jedna osoba. Jedna z kobiet, jedna z prostytutek, która pracowała na rzecz właśnie tych osób zatrzymanych, została odsprzedana. Na tym etapie postępowania nie chcielibyśmy zdradzać większej liczby szczegółów, bowiem ustalamy w tej chwili, czy również inne kobiety były ofiarami handlu ludźmi. W mieszkaniu dwóch zatrzymanych policjanci znaleźli blisko 500 krzewów konopi indyjskich oraz sprzęt do produkcji marihuany. 5 osób trafiło już do aresztu. To był Serwis Trójki. Północna połowa kraju w zasięgu chłodnej masy polarnomorskiej. Za frontem z południa napływa cieplejsza polarna masa powietrza. Dziś pochmurno i miejscami deszczowo. W rejonach podgórskich możliwe burze. Rano przejaśnienia w północnej połowie kraju. Po południu większe rozpogodzenia możliwe na krańcach południowych. Ciśnienie spada, temperatura od stopni 7. To w Lublinie 8, w Łodzi i Poznaniu 9, w Warszawie, Trójmieście, Toruniu, Suwałkach i we Wrocławiu 10, w Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie 11 stopni w Szczecinie, Koszalinie i Pile 12 w Krakowie i Tarnowie do 13 stopni w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą i jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass and the children play, sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down and that war song is playing. Dzień dobry, poranna audycja, kłaniamy się, zaczynamy 10,5 minuty po 6 do 9. Mam nadzieję, że czas spędzimy wspólnie. Jest taka całkiem spora grupa osób, to gdzieś w piątek po południu zwykle się cieszy piąteczek, piątunio. Być może są i tacy, którzy cieszą się dziś o poranku, czwarteczek, czwartunio. No bo to dziś. Państwo wiedzą, bo wczoraj mieliśmy do rozdania jeden zegarek w zabawie naszej, konkursie. Dziś będzie też jeszcze jeden i będzie pytanie, ale wszystko w swoim czasie, to już niedługo. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. I kwadrans po 6. Zapraszamy do Trójki. I szybciutko informujemy o tym, co dziś nas czeka. O skokach narciarskich porozmawiamy. Takich sporych skokach, właściwie lotach, tak powinniśmy powiedzieć. Ćwierć kilometrowych. Zapytamy o bezpieczeństwo skoczków przed konkursem w Planicy. Ktoś przecież podejmuje decyzję, kiedy Skoki narciarskie od jakiegoś czasu troszkę przyspieszono. Kiedyś trwało to nie wiadomo ile. Teraz to ma trwać 1,5 godziny, 2 godziny maksymalnie, no bo takie są wymogi telewizorów. W związku z tym, jeżeli sędzia odpowiedzialny za przyciskanie światełka dostanie informację od szefa całego cyklu, no staramy się przyspieszać, to być może pod taką presją oni starają się troszkę kierować nie tylko tym, żeby każdy miał idealne warunki komfortowe, ale także tym, że jeżeli warunki są w miarę znośne, to one nie muszą być jakieś arcysprawiedliwe. No i czasem nie są, a te wymogi telewizorów są konkretne. Więc o tym sobie mówić będziemy po 7.35. Nie, to porozmawiamy o tym już niedługo. Po 6.35. Po 7.35 porozmawiamy z panem, który jechał przez Polskę rowerem. Prosto. Naprawdę prosto. Cały czas prosto. Przekraczał pan Wisłę i to nie raz. Tak, Wisły się bałem, dlatego wymyśliłem, że jednak ponton wezmę ze sobą. Do tego było takie małe kółko do zabawy jakby dla dorosłej osoby i tam kładłem rower. Suma summarum, tak naprawdę jechałem przez wszystko. No właśnie, przez co jeszcze, jak to wyglądało? Proszę posłuchać, po 7.35. Przed 9:00 archiwum rozrywki. Servus. Servus, jestem nerwus, mówił łysy, a na to jamnik. Hej, hej, jestem bej. Dobre. Na razie nie, nie. Ja wiem, ale dalej będzie jeszcze gorzej, niech pan uważa. Niech państwo uważają, proszę się przekonać. Przed 9:00 zapraszamy. No i teraz zadajemy pytanie w naszej zabawie, a do wygrania jest zegarek, niebywale atrakcyjny, o wartości 1290 zł brutto. Polecamy państwu. I teraz tak, ważne informacje. Regulamin na stronie internetowej. Numer SMS-owy, pod który państwo wysyłają odpowiedzi, to 73533. 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Na odpowiedzi czekamy do 6.30, czyli mają państwo jeszcze troszkę czasu. Nie decyduje, kto pierwszy, ten lepszy. Jury podejmie decyzję, wybierze najbardziej oryginalną, zabawną, zaskakującą wypowiedź. Pytanie na kreatywność. No i teraz pytanie brzmi. Wczoraj pytaliśmy o to, kiedy jest najwyższy czas. A dzisiejsze pytanie, jaki jest mój ulubiony czasownik i dlaczego? O czasownik pytamy, bo chodzi o zmianę czasu. Państwo wiedzą, w ten weekend zmieniamy czas. Jaki jest mój ulubiony czasownik i dlaczego? 73533. Wysyłamy. Sponsorem nagród w konkursie jest Citizen, japoński producent zegarków zasilanych światłem i synchronizowanych radiowo. Czekamy na państwa odpowiedzi. Rozstrzygniemy zabawę no mniej więcej za pół godziny, ale do 6.30 czekamy na odpowiedzi. Jaki jest mój ulubiony czasownik i dlaczego? Po 6:00 zaglądamy na pierwszą stronę gazet. Krystian Hanke. No i tak chciałbym powiedzieć, że głównie zdjęcia Londynu, dzień dobry, są dziś na czołówkach gazet. No głównie są, to prawda. Atak w Londynie, tutaj Londyn we krwi, takie tytuły. Dziś Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, zamach na parlament tytułuje Rzeczpospolita. Krwawy zamach w Londynie, Super Express. W fakcie Kaczyński w Londynie, a tam zamach, no można i tak łączyć. Gazeta Polska codziennie, tutaj zamach przed parlamentem w Londynie. No i jeszcze nic, już to wszystko, jeśli chodzi o Londyn. Natomiast z innych tematów, które dziś na czołówkach gazet. PiS czaruje ONZ prawami człowieka. Rzeczpospolita pisze, rząd w specjalnym raporcie chwali się wolnością słowa i wsparciem dla mniejszości. Opozycja protestuje. A przy okazji o tym, że zbrojenia wpadają w poślizg. To też na czołówce Rzeczpospolitej. Czarna lista podatników. Ministerstwo Finansów otworzy wykaz firm wykreślonych z rejestru VAT oraz takich, którym odmówiono wpisu. To dalszy ciąg historii walki o uzupełnienie tych poborów, które nie napływają do Skarbu Państwa i konsekwencji wykreślenia firm. Przeczytamy to i powiemy Państwu w szczegółach, o co chodzi dokładnie. Emerytura minus 1000. Gazeta Wyborcza pisze, że milionom Polaków grożą obniżone świadczenia. Wielu spośród tych, którzy po obniżeniu wieku emerytalnego będą mogli jesienią odejść na emeryturę, brakuje składek na kontach, a to oznacza, że ich emerytury mogą być nawet o 1000 złotych niższe. Dlaczego? No, to też Państwu spróbuję wytłumaczyć. Rejsowym lotem do brytyjskiej premier poleciał Jarosław Kaczyński, ale klasą biznes, zaznacza Super Express, odprawę przechodził jako zwykły pasażer. To też na pierwszej stronie Super Expressu. A że Wachowski oskubał Wałęsę, ujawnia fakt, to na pierwszej stronie tego tabloidu Państwo znajdą. Polacy murem za rządem premier Szydło. Gazeta Polska codziennie pisze o wielkiej mobilizacji i manifestacji, która właśnie ma pokazać poparcie dla premier Beaty Szydło. Rugi szkolne. Nasz dziennik na swojej czołówce pisze dziś o tym, że litewskie władze w Wilna nie chcą wykonać wyroku sądu przywracającego polską szkołę w Antokolu. O tej historii dziś na pierwszej stronie naszego dziennika Państwo przeczytają przy okazji także o tym, że kolejny samorząd planuje finansować in vitro z budżetu miasta. Tym razem takie zapowiedzi padły z ust burmistrza Chojnic. Nasz dziennik tę sprawę tytułuje jasno: zatrzymać in vitro. Puls biznesu jeszcze na końcu. Znów PiS. PiS pojawił się w pierwszym artykule, to była Rzeczpospolita, no to kończymy też. PiS uprawia rolną kasę. Puls biznesu pisze, że dwaj patroni polskiej wsi, aspirujący Henryk Kowalczyk i urzędujący Krzysztof Jurgiel, podzielili się wpływami w KRUS. Ich protegowani rozdają posady znajomym. Czytamy w Pulsie Biznesu. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Bardzo dziękujemy. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie. Ranek Małpa Polski Radio.pl 71335 to w każdej sprawie. W sprawie konkursu 73533. trouble me. Się, proszę pana, nie ma z czego śmiać, bo to tak mniej więcej 3,5 minuty zostały na odpowiedzi. 7, 3, 5, 3, 3. A w zupełnie innej sprawie to słuchacz napisał pan Paweł, student, że tak niespecjalnie mu pasuje ten czwarteczek, czwartunio, bo dzisiaj od 7.30 do 18.15 będzie siedział na Politechnice i żeby chociaż były laboratoria jakieś, na których człowiek coś robi, a to nie, tylko wykłady i samo siedzenie. Raczej za dużo entuzjazmu nie ma, prawda? Oj, jak ja bym posiedział, o, myślę, że więcej osób zdecydowanie na takich wykładach. Student. You said things would never change, but sometimes they get rearranged. No i tak jak wczoraj, skrzyneczka już zamknięta, bo minęła 6.30. Teraz jury udaje się na obrady. A my zapraszamy na skrót wiadomości, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Nie poddamy się terrorowi i nigdy nie pozwolimy głosom nienawiści i zła nas podzielić, zapewniła po wczorajszym zamachu terrorystycznym w Londynie premier Theresa May. Jak mówiła, miejsce ataku nie było przypadkowe. Terrorysta chciał uderzyć w samym sercu naszej stolicy, w którym ludzie wszystkich narodowości, religii i kultur spotykają się razem, celebrując wolność, demokrację i swobodę wypowiedzi. Z rąk zamachowcy zginęły według najnowszych informacji 4 osoby, rannych jest około 40. On sam został zastrzelony przez policję. Według policji mężczyzna działał w pojedynkę. Szefowa brytyjskiego rządu zapowiedziała, że i Izba Gmin, i Izba Lordów będą pracowały dziś normalnie.

You're so lucky, you're so lucky, lucky, lucky. You're so lucky, you're so lucky, lucky. You're so lucky, lucky, lucky. You're so lucky, lucky, lucky. You're so lucky, lucky, lucky. You're so lucky. Pan Franz Ferdinand. 227 trójek. Człowiek trochę tęskni za tą formą zwracania się do studenta w sekretariacie. Niech student przyniesie to, niech student zrobi tamto. Nie było to ani per ty, ani per pan, bo per pan się nie przeciskało przez usta, więc było niech student coś tam. No i tak już było przez wiele lat. Oj, było. Komu to przeszkadzało? Zapraszamy do trójki. Za 21 minut siódma. To już dziś do Planicy w Słowenii zjadą miłośnicy skoków, a właściwie lotów narciarskich, no bo dziś pierwsze treningi i kwalifikacje, jutro pierwszy konkurs. Letalnica słoweńska skocznia po przebudowie ma punkt konstrukcyjny, czyli miejsce, od którego liczona jest punktacja skoczka, wynoszący aż 200 metrów. Sam najazd liczy ponad 133 metry. Zjechać i skoczyć z takiej wysokości skoczni to nie lada wyzwanie, tym bardziej, że często wieje tam wiatr i zawodnicy muszą czasem długo czekać na zapalenie się magicznego zielonego światełka. Teraz niestety ta walka o odległość skończyła się upadkiem. Ci ludzie, którzy odpowiadają za zapalenie zielonego światła. Igor Błachut, komentator Eurosportu. I ten, który to robił przez minionych kilkanaście sezonów, czyli Miran Tepes, i ten, który robi to obecnie, czyli Vlas Tibor, zwany Borkiem Sedlakiem, to są zawodnicy byli skoczkowie. To jest odpowiedzialność za to, co dzieje się z zawodnikiem w trakcie lotu. Michał Gąsiorowski, redakcja sportowa Trójki. W związku z tym, jeżeli dochodzi do jakiegoś wypadku, to proszę mi wierzyć, że taki człowiek naprawdę ogromnie to przeżywa. A druga sprawa, no czasami chciałoby się pomóc zawodnikowi, żeby on nie schodził z belki, żeby nie tracił tej koncentracji. Zapala się czerwone światło, trzeba zejść. Maciej Maciusiak, były skoczek narciarski, trener kadry juniorów. Te nogi cały czas drętwieją, bo te buty są tak zawiązane mocno. Nie można poluźnić sznurowadeł, żadnych rzem, nie wolno się dotknąć kombinezonu i czym dłuższe to oczekiwanie na ten wiatr, czy pozwolą warunk na oddanie skoku i to jest najgorsze. Skoki narciarskie od jakiegoś czasu, pokazywane w telewizjach, troszkę przyspieszono. Kiedyś było tak, że powiało, coś się pozmieniało, sędziowie zmieniali belkę i bach, cały konkurs od nowa i trwało to nie wiadomo ile. Teraz to ma trwać półtorej godziny, dwie godziny maksymalnie, no bo takie są wymogi telewizorów. W związku z tym, jeżeli sędzia odpowiedzialny za przyciskanie światełka dostanie informację od szefa całego cyklu, czyli Waltera Hoffera, no staramy się przyspieszać, to być może pod taką presją oni starają się troszkę kierować nie tylko tym, żeby każdy miał idealne warunki komfortowe, ale także tym, że jeżeli warunki są w miarę znośne, to one nie muszą być jakieś arcysprawiedliwe, bo resztę niby wyrównują współczynnik. Oj, piękny daleki skok! Wiadomo, że nie można wyjść za wysoko, dlatego że w momencie, kiedy się zawodnik zastawi nartami, traci prędkość automatycznie, on wyjdzie do góry wysoko, no ale potem klapnie w dół. Trzeba to zrobić pod określonym kątem, dać odlecieć nartom, zwłaszcza w przypadku skoczni mamucich, kiedy prędkość na progu przekracza 100 km na godzinę, a przy lądowaniu dodajemy jeszcze do tego 10-15%, czyli w momencie, kiedy oni uderzają tymi deseczkami o zeskok, to jest jeszcze jak 115. Oni wbrew pozorom nie lecą tak bardzo wysoko nad zeskokiem. To znaczy, jak opadają, to nie opadają z 10 czy z 15 metrów, tylko tak te skocznie są zbudowane, żeby lecieć nad zeskokiem na odpowiedniej wysokości. Warto zwrócić uwagę, że w pewnym momencie część skoczków nawet szoruje nartami po zeskoku i potem dostaje jeszcze odrobinę noszenia, unosi się nad tym zeskokiem i spada potem z 2, najwyżej 3 metrów. Współczesne skocznie narciarskie w strefie lądowania, czyli gdzie jest ten punkt K, rozmiar skoczni, one są praktycznie płaskie. Bogdan Janus, EC1 Łódź, Centrum Nauki i Techniki. Ale można by zbudować taką skocznię narciarską, która ma profil podobny do krzywej balistycznej. Czyli do takiej krzywej, po której porusza się w powietrzu wystrzelony pocisk. I taka skocznia uciekałaby przed skoczkiem. Można by budować wręcz nieskończenie wielką taką skocznię. Mogłaby ona nawet mieć kilkaset metrów długości, jeśli chodzi o ten rozmiar skoczni. Problem byłby jeden. W pewnym momencie byłaby prawie pionowa. I ten skoczek zamiast wylądować jakoś bezpiecznie, wylądowałby na prawie że na ścianie. No i potem musiałby z ogromnej prędkości wyhamować, żeby się po prostu zatrzymać. To już mogłoby być bardzo, bardzo niebezpieczne. Tego byśmy woleli uniknąć. O bezpieczeństwo skoczków przed zawodami, no, na gigantycznej skoczni w Planicy pytał Tom Tomasz Jeleński. W tej sprawie, gdyby Państwo, numer telefonu znany, adres elektroniczny również, no i SMS-owo 71335. W tej chwili za 17 minut będzie siódma. Za 3 minuty mniej więcej dowiemy się, kto otrzyma dzisiejszą porcję z zegarków, czyli jeden. Starych, dobrych czasów. A propos czasów, zmieniamy czas w ten weekend i w związku z tym mamy dla Państwa zegarek, to Państwo wiedzą. Pytanie brzmiało, jaki jest mój ulubiony czasownik i dlaczego. I to jest ten moment, w którym pan Maciej z Krakowa dowie się, właśnie się dowiedział, że otrzymuje ten zegarek. Gratulujemy panie Macieju, a pan Maciej napisał, że jego ulubiony czasownik to bimbać, bo lubię mieć święty spokój i kojarzy mi się z ładnym zegarem. Sponsorem nagród w konkursie jest Citizen, japoński producent zegarków zasilanych światłem i synchronizowanych radiowo. I właśnie taki zegarek otrzymuje pan Maciej z Krakowa. Gratulujemy panie Macieju. Dobra wiadomość jest taka, że czas zmieniamy w najbliższy weekend. Zła, że w tę gorszą stronę. Zdaje się, że to jest tym razem w tę gorszą stronę. Zmieniamy czas. I kolejna dobra wiadomość, jeszcze jeden zegarek. W sobotę w porannej audycji zapraszamy do trójki. Za 12,5 minuty będzie siódma. Za chwilę zajrzymy sobie nie do zegarka, do kalendarza. Słońcem miesza się deszcz, derby kraju, derby. dzień, gdzie czerń w tęczę, a tęcza w czerń. Do kolektur bożych mnie wieć, do centrali kruków i wron, do loftów, gdzie wino śpiew, do baraków, gdzie piją biedę. Za 9 minut siódma. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu. Witam serdecznie pana. Bardzo pana serdecznie witam. Bardzo. W czwartek rano, przed siódmą. Jak to? No tak to, tak to. Myślałem, że jest szósta, dochodzi dopiero. A nie, to pan się troszeczkę pomylił, bo jest, że pana... A bo ja spojrzałem na inną wskazówkę. Niech tam co goni tak. Nie, ona żyje swoim życiem, proszę się nie sugerować. Wojciech Zimiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś jest 23 dzień marca i dziś wypadają dwa bardzo ważne święta. Tak jest. Pierwsze to Światowy Dzień Meteorologii. Uprawiający tę dziedzinę mają swoją zmorę. Coś, co spędza im sen z powiek, i czasem każe wątpić w sens pracy. Tą zmorą jest okno. Przez okno widać trafność prognozy. Okno jest także największym konkurentem meteorologa. Wyglądasz i wiesz, jak jest naprawdę. I nawet jeśli wczorajsza prognoza na dziś zapowiadała słońce, a za oknem leje, to i tak krzyknijmy, niech żyje meteorologia. Bo po pierwsze, żaby mają lżejsze życie i nie muszą jak kiedyś przepowiadać pogody ze słoika, a po drugie, często używane zdanie miało padać, a tu świeci słońce, jest jednym z najpiękniejszych, jakie wymyśliła ludzkość w dziedzinie meteorologii. Drugim dzisiejszym świętem jest Dzień Windy. Bez windy życie na wyższych piętrach zamiera. Tak więc winda przyczynia się do rozkwitania życia. W windzie kwitnie czytelnictwo. Ponieważ w windzie nie rozmawiamy ze sobą, to w tym czasie czytamy. Znamy na pamięć nazwisko inżyniera, który przeprowadził ostatni przegląd techniczny windy. Znamy precyzyjnie jej udźwig, datę produkcji i nazwę firmy. Zdarza się, że ktoś zmęczony lekturą coś napisze na ścianie i wtedy zainteresowania czytelnicze pasażerów przemieszczają się na ściany. Wtedy często zdobywamy wiedzę z zakresu futbolu lub sposobu prowadzenia się mieszkańców budynku. Po lekturze warto zlustrować nawyki innych pasażerów związane z utrzymaniem obuwia, czy wyczyszczone, jakie sznurowadła, fleki itd. Byle tylko nie odezwać się do współpasażera, nawet zdawkowo, choćby w sprawie meteorologii. A ta winda to na górę? Ja zawsze jeżdżę taką, co do góry jedzie. Zdecydowanie. Udźwig 800? 800, tak, 6 osób lub... lub 800. W niektórych windach jest napisane 6 osób plus jedna z brzuchem. Widziałem taki napis. Naprawdę? Tak, widziałem. No ciekawe rzeczy. Ale można. Ale to łatwo coś pasażerów oczywiście przeczytać. W windzie być może słuchacze dysponują różnymi ciekawostkami, to bardzo proszę. Dziękuję panu bardzo. Wojciech Ziemiński. Ja panu dziękuję. Dziś jest 23 dzień marca. Meteorologii. I chciałem powiedzieć, Wojciech Ziemiński, literat, rysownik, felietonista, ilustrator. Dobrze powiedziałem? Proszę pana, a czy część pan wymienił, oczywiście. Dobrze. Skromną gdyż część, na no. rynku wydawniczym ukazała się druga część felietonów. Gdyby państwo byli tak mili i zechcieli przeczytać, byłoby mi niezwykle miło. A to są te felietony, których... Państwo słyszeli u nas na antenie. No więc właśnie, które już bywały na antenie, a teraz zostały zebrane w tomik i się ukazały. I bardzo zapraszam do lektury. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Literatura. Kobieta w windzie może robić przy lustrze. To jest po prostu skarb, lustro w windzie, a nie jakieś tam napisy o sportach. Dziękuję uprzejmie. Bardzo pani dziękuję. Rzeczywiście nowoczesne windy to raczej studia fotograficzne teraz. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę w wersji light. Weź bezpośredni lot z Dreamlinerem, hotel i piękną plażę. Wymieszaj z wycieczkami do najciekawszych atrakcji regionu i super rabatem do 40%. Otrzymasz maksimum wypoczynku z wyraźną nutą kultury i historii. Przedsprzedaż egzotyki light właśnie się zaczęła. Wypoczywaj i zwiedzaj w okazyjnej cenie. Tylko teraz w Rainbow. Meksyk już od 3999 zł lub Kuba od 4770 zł. Sprawdź na RPL lub w ulubionym biurze podróży. Wygodnie? No wygodnie. Ale mogłoby być wygodniej. Elegancko?